reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, mamy dzisiaj 7 lipca, minęła godzina 8. W takim razie wysłuchamy serwisu Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Za chwilę w serwisie premier Beata Szydło i jej komentarz do wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. A także opinie zza oceanu. I gwałtowne starcie w Hamburgu przed szczytem G20. Jest wielu rannych. Będą kolejne wizyty i spotkania, zapowiada premier Beata Szydło po wczorajszej wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. W radiowej jedynce premier mówiła, że to był dopiero pierwszy krok w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreślała, że sama wizyta amerykańskiego prezydenta to nie wszystko. Wiele zależy od nas. Pytana o przyczyny jej nieobecności podczas rozmów polskiej delegacji z amerykańskim prezydentem, a obecność innych ministrów, szefowa rządu wyjaśniała, że brała udział w przygotowaniu tych rozmów i w przygotowaniu merytorycznym wizyty. Wskazywała, że format wizyty Donalda Trumpa w Polsce był nieco inny niż w czasie wizyt oficjalnych, kiedy prezydenci Stanów Zjednoczonych spotykali się również z premierami czy przedstawicielami innych ugrupowań politycznych. Jest to rzeczą naturalną, ponieważ jest to delegacja oficjalna, rozmowy toczyły się między innymi o gospodarce, oczywiście o obronności, a więc obecność i ministra Waszczykowskiego, i ministra Macierewicza, i ministra Morawieckiego. Natomiast format wizyty, tak jak powiedziałam wcześniej, był właśnie w ten sposób zrealizowany. Premier wyraziła nadzieję, że już niedługo zostaną podpisane umowy w sprawie dostaw gazu i obronności. Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie podpisało memorandum w sprawie zakupu przez Polskę rakiet typu Patriot. Były premier Donald Tusk nie ma wątpliwości, że wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce to niekwestionowany sukces rządzących. Przyjeżdża prezydent najpotężniejszego państwa na świecie i mówi bardzo fajne rzeczy o Polsce i także o rządzących. Więc ja się nie dziwię, że to jest akurat ten dzień, w którym władze w Polsce mogą odczuwać satysfakcję. Szef Rady Europejskiej podkreśla, że wszystkich powinny cieszyć pozytywne słowa o Polsce. Przedstawiciele opozycji mówią, że trochę więcej oczekiwali od wizyty amerykańskiego prezydenta. Już za kilka minut tę wizytę oceni w salonie politycznym Trójki szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski. A teraz komentarz zza oceanu. 6 miesięcy po objęciu urzędu Donald Trump przedstawił swoją filozofię rządzenia. Tak, wystąpienie amerykańskiego prezydenta na Placu Krasińskich w Warszawie komentuje dziennik Wall Street Journal. Gazeta podkreśla znaczenie faktu, że ważne słowa prezydenta padły właśnie w Polsce. Marek Wałkuski. Wall Street Journal zauważa, że choć Biały Dom zapowiadał przemówienie do Polaków, to prezydent Trump mówił do całego świata. Gazeta ocenia, że wreszcie przedstawił on istotę swojej filozofii rządzenia, która sprowadza się do afirmatywnej obrony tradycji Zachodu. Pan Trump przedstawił swoje argumenty, powołując się na miejsce Polski w historii świata zachodniego, zarówno jako źródło kulturowe, Chopin i Kopernik, jak i miejsce fizycznej i duchowej walki, przede wszystkim podczas II wojny światowej. Pisze Wall Street Journal, przekonując, że wystąpienie Donalda Trumpa było czymś więcej niż zwykłym przemówieniem. Zawierało bowiem zbiór idei i wartości jego politycznego ruchu. Według amerykańskiej gazety Donald Trump jest przekonany, że zachodnia cywilizacja stoi przed równie wielkim zagrożeniem dla swego istnienia, jak nazistowskie Niemcy i komunizm stanowiły dla Polski. Pan Trump opowiedział się jednoznacznie przeciwko mglistemu globalizmowi i mętnej wielokulturowości, reprezentowanym przez takie osoby jak Barack Obama i inni przywódcy Zachodu, stwierdza Wall Street Journal, wyrażając nadzieję, że było to przemówienie definiujące prezydenturę Donalda Trumpa i jego samego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A teraz w serwisie Trójki o niespokojnym wieczorze w Hamburgu. Przed rozpoczynającym się dziś szczytem G20 doszło do zamieszek. W ruch poszły kamienie i butelki. Rannych zostało co najmniej 76 policjantów. Poszkodowani są także manifestujący antyglobaliści. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu pieprzowego wobec demonstrantów. Welcome to hell. Witamy w piekle. Pod takim hasłem na ulicę wyszli antyglobaliści, licząc około 12 tysięcy osób. Demonstracja przerodziła się w uliczną walkę w chwili, gdy pochód został zatrzymany przez policję. W stronę funkcjonariuszy poleciały wtedy kamienie, butelki oraz petardy. Niektórzy demonstranci mieli zasłonięte twarze. Policja zatrzymała 5 osób. Większość z kilkudziesięciu policjantów odniosło lekkie obrażenia. Do szpitala trafiło 3 z nich. Nieznana jest natomiast liczba poszkodowanych manifestujących. Demonstranci protestują przeciwko polityce prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz przeciwko szczytowi przywódców G20. Władze Hamburga spodziewają się, że w czasie weekendu do miasta może przyjechać nawet 100 tysięcy demonstrantów. Na te najbliższe dni zostało zarejestrowanych 30 manifestacji. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. Krzysztof Łoniewski, Sport. Że też potrafiła to spotkanie wygrać. Agnieszka Radwańska z najwyższym trudem pokonała w drugiej rundzie Wimbledonu 5-7, 7-6 i 6-3 Amerykankę Christine McHale. W drugim secie obroniła dwa meczbole, a po wszystkim powiedziała, że wygrała przegrany mecz. Ona zagrała bardzo solidny tenis, przede wszystkim bardzo dobrze serwowała. Drugi set szedł bardzo równo, a wiadomo, w terbiku wszystko się może zdarzyć. Pojedyncze meczbole dla niej, ale jeden przy moim serwisie, jeden przy jej. Więc tutaj wszystko mogło się zupełnie inaczej skończyć. Praktycznie wygrałam przegrany mecz. Nic dodać, nic ująć. Teraz zapowiada się kolejna trudna przeprawa. Rywalką Polki w trzeciej rundzie będzie półfinalistka ostatniego Roland Garros, Tima Baczyński. Po tenisie piłka i pewny awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy, Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Kolejusz w rewanżu 3-0 ograł w Macedonii FK Pelister Bitola, Jaga u siebie 4-0 Dinamo Batumi. Kolejni rywale to FK Haugesund z Norwegii dla Lecha i azerski FK Gabala dla Jagiellonii. Dla wielu kolarzy Tour de France to najważniejsza impreza w całym sezonie. Szósty etap Tour de France wygrał Marcel Kittel z belgijskiej ekipy Quickstep. W żółtej koszulce lidera jedzie Chris Froome ze Sky. Rafał Majka w dalszym ciągu na 10. pozycji ze stratą minuty i sekundy do lidera Brytyjczyka z Kenii. Chorągiewka w górę i wyprysnęli z bloków startowych trzech uciekinierów. Francuz, Niemiec, Norweg mieli już nawet więcej niż 4 minuty przewagi. Przemknęli koło imponującej finezyjną strzelistością bazylki w Chaumont. Później przez miasteczko, nad którym stoi ogromny krzyż lotaryński. Tutaj ostatnie lata życia spędził generał de Gaulle. 16 km do mety i przewaga zmalała do 56 sekund. 8 km, 23 sekundy. Peleton jest bez litości. Naciska na pedały. 3 km do mety. Koniec przygody. Uciekali przez ponad 200 km. Chapeau, monsieur. I wpadają na ulicę Trois. Miasto, zabytek, zaprzyjaźnione z Zieloną Górą. Ponad 20 miejsc jest na liście dziedzictwa narodowego. Pałacy, gotyckie kościoły, imponujące sztakulcem wspaniałe rezydencje. Sprint. Tasują się, rozprowadzają. Francuz na czele. Nie, teraz Greipel. I wtedy z tyłu, z prawej wyskakuje Kittel. Jak z procy, Marcel Kittel wygrywa. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zsiadamy z roweru i bijemy brawo Pawłowi Wojciechowskiemu za nowy rekord Polski w skoku o tyczce. Na mitingu diamentowej ligi przeskoczył 5 metrów i 93 centymetry, co dało mu drugie miejsce w konkursie. Druga była też z wynikiem 1 m i 93 centymetrów Kamila Litwinko w skoku wzwyż. Kończymy siatkówką i coraz ważniejszymi rozstrzygnięciami w turnieju finałowym Ligi Światowej w Kurytybie. Po wygranych Francuzów z Serbami i Brazylijczyków z Rosjanami wiemy, że w półfinałach czekają nas mecze Francja, Kanada i Brazylia, Stany Zjednoczone. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. I prognoza pogody, a najpierw podziękowanie za bardzo miły list dla pani Justyny, która jest w drodze. Dzień zaczął się bardzo ładnie, ale od zachodu stopniowo będą nadchodzić chmury, a potem opady i grzmoty. W czasie burz może padać grad. Temperatura od 21 w Suwałkach poprzez 23 w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Lublinie, 24 w Bydgoszczy i Warszawie, aż po 27 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz prezentują: teraz w Saturnie rozdajemy frugo. Każde 200 zł wydane na dowolny produkt AGD to 15 butelek naowocowanego napoju. Sprawdź w regulaminie w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres, co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Idealne lato.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Kłaniam się, dzień dobry. Być może pana zaskoczę, ale zacznę od pytania o Trójmorze. Kiedyś już zresztą o to pytałam, ale opozycja ciągle podnosi tę kwestię, a mianowicie, czy jest ono rodzajem klubu krajów, które mają wspólne interesy w Unii, czy jest ono zalążkiem alternatywy wobec Unii Europejskiej? To jest grupa państw, które mają wspólne cele w ramach Unii Europejskiej. Chcę podkreślić to, że Trójmorze od samego początku było zaplanowane jako grupa państw wewnątrz Unii Europejskiej, która ma wspólne potrzeby, potrzeby budowania większej spójności, większej integracji naszego regionu na osi północ-południe, zwłaszcza w zakresie energetyki i transportu. To jest grupa państw aspirujących, grupa państw ambitnych w ramach Unii Europejskiej. A niektórzy złośliwi mówią, że to jest grupa biedaków w ramach Unii Europejskiej. Ja nie mam szacunek dla każdego kraju i nigdy żadnego innego państwa nie nazwałbym w ten sposób. A czy tworząc Trójmorze, Polska nie wzmacnia myśli starych krajów Unii Europejskiej o Europie dwóch prędkości? Nie, bo to nie od nas wyszedł impuls mówienia o tym właśnie Europie dwóch prędkości, raczej o tych, którzy nazywają nas biedakami. Bo to właśnie ci bogaci chcieliby się pozbyć biedaków, a my mówimy nie. Przyszłość Unii jest tylko wtedy gwarantowana, jeśli Unia będzie jednością, jeśli będzie właśnie bardziej spójna. Im bardziej spójny i silny nasz region, tym silniejsza i bardziej spójna Unia Europejska. Więc my jesteśmy rzecznikami jedności europejskiej, wbrew tym właśnie, którzy nazywając nas biedakami, chcieliby się nas pozbyć, tworząc Unię wielu prędkości. I nie stawiamy się poza kręgiem decyzyjnym. Ale w żadnym wypadku. Właśnie do niego wchodzimy dzięki temu, że jesteśmy zintegrowani, dzięki temu, że działamy razem, bo to jest dużo większa siła. To jest ponad 100 milionów obywateli. To jest naprawdę już teraz siła, która jeśli zabiera głos i mówi, że chce jednej Europy, to powinna być brana pod uwagę. A jeśli chodzi o te wspólne interesy państw Trójmorza, to jest między innymi albo przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne. I tutaj myślę o tym, że nie wszystkie kraje Trójmorza są chyba skłonne zapłacić za amerykański gaz skroplony, jeśli będzie taka możliwość. No, bezpieczeństwo w naszym regionie oznacza dywersyfikację. Chodzi o to, żeby w systemach gazowych naszego regionu popłynął gaz z różnych źródeł. Nikogo nie odrzucamy. Nie mówimy z góry, że pozbędziemy się tego czy innego kontraktora, tego czy innego dostawcy. Czyli nie jest problemem, że Węgry zawierają na dniach, tuż przed szczytem Trójmorza, kontrakt z Gazpromem? To jest kwestia polityki wewnętrznej Węgier. Wiem, że na ten temat także toczy się bardzo ostra dyskusja na samych Węgrzech. Czy ta decyzja była właściwa i ona jest bardzo kontrowersyjna także w samym Budapeszcie. Wcześniej Bułgaria też podobne porozumienie zawarła. Bo wszyscy próbują do tego regionu ze swoim gazem dotrzeć. Natomiast my jako kraj, jako Polska promujemy w ramach regionu Trójmorza dywersyfikację poprzez dostawy LNG przez nasz gazoport w Świnoujściu i poprzez budowanie nowego gazociągu z północy. Tak, czyli Polska byłaby takim pośrednikiem. Polska byłaby, jak to się mówi po polsku dzisiaj, hubem gazowym, czyli kimś, kto państwem, które mogłoby do siebie przyjmować gaz z różnych kierunków i później rozprowadzać go poprzez połączenia gazowe na cały region. Tak samo planuje Chorwacja poprzez swój gazoport. Litwa ma swój gazoport, także no, budujemy tą dywersyfikację, ale właśnie po to, żeby w momencie, kiedy będziemy zawierać kolejne kontrakty, móc każdemu powiedzieć, ale za jaką cenę, po ile, kiedy i jak. Po to, żebyśmy mieli wolną rękę przy zamawianiu dostaw gazu do naszego regionu. Czy prezydent Donald Trump może wykorzystać Trójmorze do budowy alternatywnych relacji z Unią Europejską wobec braku chemii pomiędzy Waszyngtonem a Berlinem czy Paryżem? Niczego takiego nie proponował. Odwrotnie, mówił, że potrzebna jest silna Europa i że nasz region może stanowić siłę Europy. To znaczy, że ta siła, którą my także tak ten sam sposób rozumiemy, czyli siła euroatlantyckiej Europy, Europy związanej więzią atlantycką, bo ona daje bezpieczeństwo i właśnie możliwości ekonomiczne, może być budowana na silnym naszym regionie, ale właśnie po to, żeby wzmocnić Europę, wzmocnić, jak to mówił prezydent Trump też na Placu Krasińskich, Zachód przez duże Z, jako pewną wspólnotę wartości i wspólnotę interesu politycznego. Właśnie, komentatorzy podkreślają z ulgą po wystąpieniu prezydenta Donalda Trumpa, że nie było tam akcentów antyunijnych. Czy była taka obawa, że będą? No to właśnie obawy były po to tworzone, żeby budować napięcie wokół tej wizyty, takie negatywne napięcie. Ja Przyznaję, że znałem tekst wcześniej. Ale pewne akcenty antyunijne pojawiały się w retoryce Donalda Trumpa jeszcze w kampanii wyborczej. Rozczarowanie niektórymi działaniami Unii, ono też jest, było widoczne w tym wystąpieniu o tyle, że prezydent Trump apelował do Europy o to, żeby stała się także wspólnotą cywilizacyjną, czyli wspólnotą wartości. I to jest w jakimś stopniu też rodzaj krytyki tego, co dzisiaj dzieje się w Europie, gdzie mówi się o Europie, jak to powiedziano kiedyś do Polski, wy macie wartości, my mamy pieniądze. No to właśnie Donald Trump i my także apelujemy o Europę wartości, tradycyjnych wartości, a nie tylko Europę takiego brutalnego interesu, gdzie nas się oskarża o dumping socjalny, bo nazywa nas się biedakami. Więc w tym sensie rzeczywiście to był apel o pewną zmianę polityki europejskiej, ale apel właśnie o to, żeby Europa dzięki temu była silniejsza, a nie słabsza. Ale prezydent Donald Trump też jest, że tak powiem, w duszy biznesmenem, nie tylko prezydentem i nie tylko światowym żandarmem. Zdaje się, że do tej roli to dopiero aspiruje, ponieważ na początku wydawało się, że się od niej nieco odżegnuje. Niektórzy mówią, że prezydent Donald Trump, tutaj znowu powołuje się na pewnych ekspertów, komentatorów, potraktował Trójmorze jak komiwojażer. Przyleciał coś zaproponować, coś sprzedać. Ale całe szczęście, dlatego że gdyby to było wyłącznie słowa, to wtedy moglibyśmy, pewnie byśmy czytali deklaracje, czy opinie, czy komentarze o tym, że tak naprawdę nie było żadnego konkretu, tylko same czułe słówka. Nie, to nie były tylko czułe słówka, to były także realne interesy. I to rzeczywiście na tym ma polegać. My musimy połączyć pewną ideę, jaką jest odbudowa tradycyjnie konserwatywnego, konserwatywno-liberalnego Zachodu z po prostu interesem. I dobrze, że w tym się łączy też interes, bo wtedy dużo bardziej angażuje się to, obie strony się angażują wtedy, kiedy widzą w tym interes. I my widzimy w tym interes. Pan przedwczoraj zapowiadał właśnie, że to przemówienie na Placu Krasińskich będzie mocne. No i pewnie było mocne, ale co stanowiło o jego mocy? Czy właśnie te odniesienia historyczne, których było bardzo wiele i były nawet dosyć szczegółowe, czy też konkrety, których było mniej? Było mocne z kilku powodów. Po pierwsze mocne, dlatego że była mocna wizja. To rzeczywiście było przemówienie programowe, wystąpienie programowe. Ono zarysowało wizję polityki, to znaczy właśnie odbudowę Zachodu jako wspólnoty cywilizacji opartej na tradycji. Na tradycji, która łączy wolność z rodziną, wiarą, kulturą, obyczajem. To jest bardzo ciekawa wizja. Było mocne, dlatego że z punktu widzenia polskiego bardzo mocno pokazało, że polskie doświadczenie historyczne może mieć charakter uniwersalny. To jest ta linia, która powinna być teraz kontynuowana przez polską politykę historyczną. Polskie doświadczenie historyczne ma wymiar uniwersalny, skoro prezydent Trump, prezydent USA, z niego wyprowadza właśnie swoją koncepcję. Po trzecie było mocne, bo zawierało kilka mocnych deklaracji. Po pierwsze artykuł 5 bardzo wyraźnie wspomniany. Po drugie bardzo wyraźna deklaracja w kierunku Rosji. Po trzecie bardzo wyraźna deklaracja w kierunku państw członkowskich NATO o potrzebie podziału obowiązków i podziału obciążeń w ramach NATO. To były bardzo mocne sygnały. Jak ktoś je odczytał właściwie, to było rzeczywiście z wszystkich tych trzech powodów było to mocne wystąpienie. No ja, jak powiedziałem, przyznaję, że moja to nie było wróżenie o tym, czego się spodziewać, bo ja ten tekst znałem wcześniej i to jest... A kto go przygotował, panie ministrze? Kto tak świetnie w otoczeniu prezydenta Trumpa zna polską historię i wie, co jest dla Polaków w tej historii najważniejsze? Zostawię kuchnię Białemu Domowi, tylko powiem, że ostatnie łączenie z ekipą amerykańską lecącą do Polski miałem jeszcze, jak byli nad Atlantykiem, bo łączyłem się z Air Force One i te wszystkie rzeczy były omawiane. Czyli polska strona też miała swój wkład w to wystąpienie? No byliśmy konsultowani oczywiście, dlatego że ważne było to, że także brano pod uwagę to, czego polska strona by oczekiwała po wizycie prezydenta Trumpa i co powinno paść naszym zdaniem w tym wystąpieniu. Czyli ma swój wkład, jest autorem zmian polska strona jakiś w tym wystąpieniu? Ważne jest to, że mamy szansę i tę szansę wykorzystaliśmy na to, żeby przedstawić nasze opinie, nasz punkt widzenia amerykańskiej administracji wtedy, kiedy ona kształtuje swoją politykę. Pamiętajmy, że jest to najszybsza wizyta prezydenta USA w Polsce w historii. To jest niecałe 6 miesięcy od objęcia urzędu. To jest wciąż okres, tym bardziej tutaj w tym przypadku szczególny, wciąż okres kształtowania się polityki tej administracji. I jeśli prezydent Trump wczoraj, a tak było, zadawał mnóstwo pytań. To jest przywódca, który zadaje bardzo dużo pytań. A co pytał? Zwłaszcza o kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza właśnie o nasze perspektywy gospodarcze, naszą rolę i jak my widzimy region, jak my widzimy Rosję, jak my widzimy sytuację na Ukrainie, jak my widzimy Unię Europejską. To znaczy, że chce znać polską opinię w tej sprawach. Myśmy tę opinię przedstawiali. Także do tej opinii na przykład była potem kształtowane przemówienie pana prezydenta Trumpa. Pan mówi, że słowa o Rosji były konkretem, ale czy nie mogły być mocniejsze te słowa? Bo to jest zachęcenie do porzucenia destabilizacji i jest to zapowiedź przygotowywania wspólnej reakcji Polski i Stanów Zjednoczonych na to, co robi Rosja. No jeśli założymy, że niektórzy mędrcy pisali, że prezydent Trump do tego przyszedł do Warszawy, że Warszawa tak jak on jest prorosyjska, co jest absurdalną kompletnie analizą, ale takie analizy poważne nazwiska potrafiły nawet napisać, to widzimy, że to było wystarczająco mocne jak na to, o co się oskarża tę administrację. Natomiast oczywiście zobaczymy je na rozwój wypadku, bo pamiętajmy, że takich osób jak prezydent Duda, który dzisiaj do prezydenta Trumpa mówią o swojej koncepcji świata i wizji bezpieczeństwa, jest jeszcze kilka przynajmniej. Dzisiaj na G20 będzie pewnie prezydent Trump słyszał zupełnie inną opowieść o tym, co dzieje się w naszym regionie, jakie są zamiary i intencje Rosji, więc on potem będzie musiał i cała administracja wyważyć te racje, które usłyszy od obu stron. Potwierdzenie artykułu 5 NATO jest bardzo ważne, ale czy nie jest jakąś łyżką dziegdziu w beczce miodu to, że nie było potwierdzenia gwarancji stałej, czy też dalszej, długofalowej, prawie nieokreślonej, czy też określonej do czasu wrogich zamiarów Rosji obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Ale też nie było takiej formalnej potrzeby. Myślę, że prezydent Trump, mówiąc na pytanie, bo to było pytanie dziennikarzy, myślał, jak można było zrozumieć z całości wypowiedzi, o czymś formalnym, w sensie traktatu, dokumentu. I dlatego powiedział, że nie byliśmy umocowani, bo to nie były negocjacje traktatowe. Natomiast powiedział bardzo wyraźnie, że amerykańskie wojska w Polsce są i on jest z tego zadowolony i to będzie kontynuowane. To dla nas jest najbardziej istotne, bo też o to chodziło, tak, żeby to usłyszeć także od nowego prezydenta USA, że decyzje, no prawie mamy dzisiaj rocznicę szczytu NATO w Warszawie, pod nową administracją te decyzje będą utrzymane i będą rozwijane. I to, a czy to możliwe padło. Jest zawarcie takiego, nie wiem, umowy traktatu o przedłużenie obecności amerykańskich wojsk? Dlatego o tyle, że pamiętajmy, że wojska amerykańskie są dzisiaj pod dwoma flagami w Polsce, pod flagą natowską. To są decyzje wspólne. To nie są decyzje polsko-amerykańskie, tylko decyzje całego sojuszu. Ameryka jest państwem ramowym w ramach sojuszu. Druga to jest polityka amerykańska, ta inicjatywa Reassurance Initiative i to jest zatem też decyzja, która jest decyzją własną Białego Domu, więc w tym sensie my będziemy za każdym razem dyskutować o tym, w jaki sposób tę obecność rozwinąć. Natomiast ona dzisiaj nie wymaga żadnych traktatowych zmian. Kończymy, ale muszę zapytać. Początek roku, środek, koniec, co jest bardziej możliwe, jeśli chodzi o wizytę prezydenta Dudy w Waszyngtonie? Znowu mamy dwie możliwości. Jedna to początek roku, a druga to okres, gdzie będą święta polonijne, bo w przyszłym roku też pan prezydent bardzo chce spotkać się z Polonią amerykańską w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, więc są dwie możliwości. Albo podczas świąt polonijnych, albo na samym początku roku. Dziękuję bardzo. Minister Krzysztof Szczerski, Kancelaria Dziękuję. Prezydenta, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Myślałaś o rzuceniu palenia? Tak, ale to pewnie będzie bardzo trudne. Weź Desmoxan. Niemal 78% tych, którzy rzucili palenie, przyznało, że z Desmoxanem było łatwiej, niż im się wydawało. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zapał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Wyobraź pan sobie, słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach Euro. 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Philips za 849. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10 za 1399 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30, Radosław Mróz, skrót informacji. To było mocne przemówienie, tak o wystąpieniu na Placu Krasińskich Donalda Trumpa. Mówi w Trójce minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Dudy, wskazywał na to, że amerykański prezydent mówił nie tylko o ideach, ale i o konkretach, m.in. o NATO, o rakietach Patriot dla Polski czy o dostawach amerykańskiego gazu. To nie były tylko czułe słówka, to były także realne interesy. I to rzeczywiście na tym ma polegać. My musimy połączyć pewną ideę, jaką jest odbudowa tradycyjnego, konserwatywno-liberalnego Zachodu z po prostu interesem. I dobrze, że w tym się łączy też interes, bo wtedy dużo bardziej angażuje się to, obie strony się angażują wtedy, kiedy widzą w tym interes. Dziś prezydent Stanów Zjednoczonych spotka się z prezydentem Rosji. To w Hamburgu. Władimir Putin i Donald Trump najpierw mają krótko rozmawiać przed rozpoczęciem szczytu państw grupy G20, a później około godziny 16. Wczoraj w Warszawie Trump apelował do Rosji, aby ta powstrzymała swoje wrogie działania wobec Ukrainy. Wzywamy Rosję do zaprzestania destabilizowania sytuacji na Ukrainie oraz wspierania wrogich reżimów, takich jak w Syrii i Iranie, i dołączenia w zamian do wspólnoty odpowiedzialnych krajów w walce ze wspólnymi wrogami w obronie naszej cywilizacji. Ukraina, Syria, te tematy mają pojawić się w czasie dzisiejszych rozmów, a jak informują źródła na Kremlu, Putin i Trump w pierwszej kolejności będą rozmawiać o stosunkach dwustronnych. Volkswagen wycofuje ponad 766 tysięcy samochodów. Według rzecznika koncernu powodem wycofania tak wielu egzemplarzy jest błąd w systemie hamulcowym. Niezbędna jest aktualizacja oprogramowania. Chodzi o samochody marki Volkswagen, Skoda i Audi. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Pogoda jeszcze trzyma się nad Myśliwiecką, ale od zachodu stopniowo zacznie się chmurzyć, a potem padać i grzmieć w czasie burz, niewykluczony grad. Do wieczora opady dotrą nad zachód Mazur, zachód i południe Mazowsza oraz nad krańce południowo-zachodnie Lubelszczyzny i nad Podkarpacie. A skoro grad, to Darek się popisał i oto, proszę Państwa, temperatura w Gradoczniku, Bielska Podlaskiego 22 stopnie, w Gradowie koło Inowrocławia 23, Gradów koło Sochaczowa 24, Gradowice koło Grodziska Wielkopolskiego 25 i Gradówek koło Lwówka Śląskiego 26. Za granicą w Australii Gradual 14, no wiadomo, Australia. Gradura w Hiszpanii 21, Grado Nybyn w Szwecji, nie wiem czy dobrze wymawiam, ale jest grad w nazwie, 22, Grado del Pico w Hiszpanii 23, Gradendor w Austrii 28, mam jeszcze Gradiczek w Słowenii 31, Grady w Alabamie 32, Gradillo we Włoszech 34 i wreszcie w Macedonii Grad Manci 35. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa audycja w Trójce. Warzywniak wieczorową porą. A w nim mnóstwo muzycznych smaków z całego świata. Julia Pietrucha przedstawia utwory, które poznała podczas swoich podróży, ale i takie, które są z nią i z nami od lat. Zapraszam do mojego muzycznego warzywniaka dzisiaj po 22. Julia Pietrucha. Autopromocja. Zapraszamy

Wie pan co? Już byłem w połowie utworu, kiedy nagle doszła do mnie wieść, że po prostu jestem uprzedzony i że nie dorównam nijak Andrzejowi Rosiewiczowi, który po prostu postawił poprzeczkę tak wysoko, że podskoczyłem, ale przeciąłem pod nią. To znaczy ona została tam na tym drążku, ale jednak skok nie został zaliczony. Więc pomyślałem sobie... Musi pan popracować nad sobą, bo jednak są wzorce. Są, ale nie wiem, czy jestem w stanie dorównać. W związku z tym pomyślałem sobie, że poszukam, poszperam. Przecież wydałem płytę niedawno i tam na przykład mam taką piosenkę, którą teraz zagram. Proszę pana, nie żeby zaraz to dedykować Melanii i Donaldowi, ale jest to liryczna ballada o różnicy wieku w związku. I z życzeniami wszystkiego najlepszego, może po prostu zagrajmy już, miejmy to za sobą. Nosi tytuł i to też pan widzę taki niewypoczęty. Piosenka nosi tu niech sobie śpi, także ja powiem później, tak pana lekko trącę, jak skończymy, że już, a wtedy pan powie, że bardzo ładnie. Tak, że, proszę tak. zrobić. Dobra, no to raz, dwa, trzy. Młodą żonę mieć to takie frapujące. Se tempo najmu i niech opowie sam, jak 100 lat temu na strzelnicy kwiatki strącał ku chwale swej i ucieszę dam. Młodą żoną być to trochę inna sprawa, a nie słuchałaś, gdy ci tłumaczyli, że rok czy dwa, że się nie obejrzysz nawet, a pryśnie czar, przekonasz się, że ani ty, ani nikt go nie nauczy. Choć może sam nawet chciałbym, gdyby mógł. Lecz minął czas przyswajania nowych sztuczek, a każda grozi połamaniem nóg. Bezpiecznie. Przecież chciałaś tak. No powiedz, no tak czy nie? Zaprzeczyłabyś, lecz wyszłoby niegrzecznie. I już nie wiesz, czy rozpłakać się, czy może śmiać. Ty tak patrzysz na to wszystko. Tam przy stole on w sałatce nos i śpi. A tu chłopak co w tańcu cię przyciska. I w ucho tak szepcze ci, że niech sobie śpi, że już nic go nie naucz, że dla niego już i tak skończył się ten bal, że jak się chce, to od wszystkiego można uciec, że ciebie żal, życia żal, że niech sobie śpi, że blisko mnie nauczy. Że dla niego już i tak skończył się ten bal. Że jak się chce, to od wszystkiego można uciec. Że ciebie żal, życia żal, że ciebie żal, życia żal, że ciebie żal. No żal. No ładne, ale wie pan co, ja to znam. Tak, ja myślałem, że pan to zna, bo już to u pana tutaj grałem właśnie. I nagle dobra, jak zacząłem tak... Pewien, a, czyli tak. Ja to znam. Tak, ja tak grałem i nagle sobie przypomniałem, że ja też w zasadzie... Pan też to zna? Tak, wcześniej słyszałem. Aha. A Krzysztof zna? Właśnie on tylko pierwszy raz był tutaj. No tak. Ale struny miałem nowe. Czyli ale to następnym razem też pan to zagra? Wie pan, co jest jeszcze jeden Krzysztof, z którym tego nie grałem. Także zobaczymy, to nie jest wykluczone. Chętnie też tutaj przyszedł, bo jeszcze nie był, a bardzo zdolny gitarzysta. A piosenka prosta i w zasadzie... Ale gdyby pan przypadkiem napisał coś nowego, to... Tu zajrzę, tak. Niech pan nie wyrzuca. Podzielę się. Dobra. Dobrze. Piotr Bukartyk, Krzysztof Ornalski. Wszyscy znali tę piosenkę. No to do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy. Panowie. Dziękujemy bardzo. Przepraszam. I teraz coś, czego... A nie, ja to też znam. me headed for fall. Proszę Państwa, poinformować, że poeta Janek jest czynny mimo rozpoczętych wakacji i oto jego najnowsze, trochę może nietrafione, ale jednak dzieło. Koniec audycji, za oknem mgła, no to mi się nie zgadza, patrzę, żadnej mgły, no ale to jest licencja poetyka. Jeszcze raz zacznę. Koniec audycji, za oknem mgła, ładna to piosenka, chociaż niedługa. No, w sumie w porządku, jak to Janek. Coś mi wygląda na to, że skończyliśmy audycję. My, czyli Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, no i ja, Wojciech Mann. Dziękując Państwu bardzo za dzisiejsze reakcje, za informacje o planach wakacyjnych, o rozpoczętych wyjazdach,